करे दिल क्यों ये मेरा शोर करे। इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। जरा देर में ये क्या हो गया, नजर मिलते ही कहाँ खो गया। जरा देर में ये क्या हो गया, नजर मिलते ही कहाँ खो गया। भीड़ में लोगों की दिल क्यों ये मेरा शोर करे। दिल क्यों ये मेरा शोर करे। इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। कहानी मेरी मेरे दिल ने बात न मानी मेरी। शुरू हो गई कहानी मेरी मेरे दिल ने बात न मानी मेरी। हद से भी आगे ये गुजर ही गया। दिल क्यों ये मेरा शोर करे। दिल क्यों ये मेरा शोर करे। इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले।